प्यारी हो। फागुन में चले ला शंकर पिचकारी हो, होली में ला भर बना ला सरकारी हो। चल जवानी में खेला न बबुआ, नगा के आग बुझा दा न बबुआ। चल जवानी में खेला न बबुआ, नगा के आग बुझा दा न बबुआ। जानी जगह पे माल गिराई गिराई गिराई, चोली में डाल बता दे हम भगाई, चोली में डाल बता दे हम भगाई, चोली में डाल बता दे हम भगाई। चोली के भीतर हो, चोली में बसे ला दूनों देवता पीतर हो। होली में पाला लागी चोली के भीतर हो। नहीं बरिस कम कैला न बबुआ, देखे कमरिया और डाला न बबुआ। नहीं बरिस कम कैला न बबुआ, देखे कमरिया और डाला न बबुआ। नहीं चोली पाक गड़ाई गड़ाई गड़ाई, चोली में डाल बता दे हम भगाई, चोली में डाल बता दे हम भगाई, चोली में डाल बता दे हम भगाई। फागुन महीनवा में उठला तूफान हो, देखी सामान लेके करे जियान हो। फागुन महीनवा में उठला तूफान हो, देखी सामान लेके करे जियान हो। बकेना आंग कोनो रंगाए बबुआ, अगा से पाछा लागे डाला ना बबुआ। बकेना आंग कोनो रंगाए बबुआ, अगा से पाछा लागे डाला ना बबुआ। नत जेपी बीरा से ले हब डलाई डलाई डलाई, चोली में डाल बता दे हम भगाई, चोली में डाल बता दे हम भगाई, चोली में डाल बता दे हम भगाई।